नमस्कार, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि ये जो एरर्स और एक्सेप्शंस होते हैं इन्हें कैसे संभाला जाए। हमारे पास कंप्यूटर विज्ञान क्लास 12 की किताब के कुछ हिस्से हैं और कुछ और चीज़ें भी। हमारा मकसद है अपने कोड को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा भरोसेमंद बनाना। जैसा बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रुप ने कहा था, अच्छा कोड एक काम अच्छी तरह करता है और इसमें मुझे लगता है गलतियों को ठीक से हैंडल करना तो आता ही है। बिल्कुल, प्रोग्रामिंग में देखिए कई तरह की गड़बड़ हो सकती है, पर पाइथन में एक्सेप्शन एक खास तरह की रन टाइम एरर है। ये समझना जरूरी है कि यह सिंटैक्स एरर से अलग कैसे है। हाँ, तो चलिए इसी को खोलते हैं। सबसे पहले ये सिंटैक्स एरर्स, ये क्या बला है? ये तब होती हैं जब हम पाइथन की ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं ना। सही कहा, और यही सबसे बड़ा फर्क है। सिंटैक्स एरर्स कोड चलने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। इंटरप्रेटर बता देता है कि भाई यहाँ कुछ गलत लिखा है, जबकि एक्सेप्शंस वो कोड चलते समय आते हैं। मतलब कोड का सिंटैक्स एकदम सही हो सकता है, फिर भी एरर आ सकती है। अच्छा, जैसे किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करना, वो जीरो डिविजन एरर, या फिर ऐसी फाइल खोलने की कोशिश करना जो है ही नहीं, फाइल नॉट फाउंड एरर, जिसे पहले IO एरर भी कहते थे। हाँ हाँ, ये तो बहुत होता है, ये वाकई दिलचस्प है। पाइथन में तो बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, हमने नाम सुने हैं जैसे वैल्यू एरर, टाइप एरर। इनका कोई छोटा सा रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं जिससे आसानी से समझ आए? जरूर जरूर। मान लीजिए आप यूजर से उम्र पूछ रहे हैं ना, और वो नंबर लिखने के बजाय, मान लीजिए 10 लिखने के बजाय टेक्स्ट में 10 लिख देते हैं, तो वहां वैल्यू एरर आ सकता है। मतलब वैल्यू का टाइप तो सही है, स्ट्रिंग है, पर वो वैल्यू उस जगह के लिए गलत है जहां नंबर चाहिए था। ओके, समझ गए। और टाइप एरर वो तब आता है जब आप कोई ऑपरेशन गलत टाइप के डेटा पर करते हैं, जैसे किसी नंबर में स्ट्रिंग जोड़ने की कोशिश करना बिना टाइप बदले। इनके अलावा भी बहुत है, जैसे इंडेक्स एरर, लिस्ट में गलत इंडेक्स यूज कर लिया, या नेम एरर, वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया और इस्तेमाल करने लगे। ये सब आम है। ठीक है, पर एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्या हम खुद भी मतलब जानबूझकर एरर पैदा कर सकते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, कर सकते हैं, और ये कई बार बहुत जरूरी भी होता है। रेस स्टेटमेंट है इसके लिए। इससे हम किसी खास कंडीशन में चाहें तो अपने मैसेज के साथ एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम को बताने का तरीका है कि देखो कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी उम्मीद नहीं थी या जिसे हैंडल करना है। लेकिन जानबूझकर एरर पैदा करना, क्या ये खतरनाक नहीं? मतलब हम तो प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ हम खुद एरर दे रहे हैं। अच्छा सवाल है। देखिए, रेज का इस्तेमाल आमतौर पर उन सिचुएशंस के लिए होता है जिन्हें प्रोग्राम आगे जाके संभाल सकता है या जिनकी रिपोर्टिंग जरूरी है, सिर्फ क्रैश करने के लिए नहीं। इसके अलावा एक और चीज है, असर्ट स्टेटमेंट। हाँ, असर्ट। हाँ, ये किसी शर्त, किसी कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन झूठी निकली, मतलब फॉल्स हुई, तो ये असर्शन एरर उठाता है। अच्छा, तो रेज और असर्ट दोनों एरर उठा रहे हैं। इनमें फिर मुख्य अंतर क्या हुआ, कब किसे इस्तेमाल करें? देखिए, मोटे तौर पर असर्ट का इस्तेमाल ज्यादातर डेवलपमेंट के टाइम होता है, अंदरूनी लॉजिक या अजम्पशंस चेक करने के लिए, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन कोड में कभी गलत होनी ही नहीं चाहिए। अगर असर्ट फेल होता है तो ये सीधा इशारा है कि कोड में कोई बग है। ओके, बग है। जबकि रेज का इस्तेमाल उन एरर्स के लिए होता है जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं, जैसे यूजर ने गलत इनपुट दे दिया या कोई फाइल नहीं मिली। इन्हें प्रोग्राम पकड़कर संभाल सकता है, मतलब ग्रेसफुली हैंडल कर सकता है। समझ गया, ठीक है। तो जब ये एक्सेप्शंस उठते हैं, चाहे पाइथन खुद उठाए या हम रेज से, इन्हें संभालें कैसे? यहीं पर वो ट्राई और एक्सेप्ट वाली बात आती है। बिल्कुल सही। कोड का वो हिस्सा जहां आपको शक है कि भाई यहां गड़बड़ हो सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है, उसे आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। अब अगर उस ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है तो उस ब्लॉक का बाकी कोड चलना बंद हो जाता है, वहीं रुक जाता है। अच्छा। और कंट्रोल चला जाता है मैचिंग एक्सेप्ट ब्लॉक पर। पाइथन ढूंढता है कि इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई एक्सेप्ट ब्लॉक है क्या। हम एक ट्राई के लिए कई एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन के लिए अलग अलग। और वो एक जेनेरिक एक्सेप्ट भी होता है ना, बिना किसी नाम के? हाँ, होता है। एक सामान्य एक्सेप्ट ब्लॉक बिना किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन नाम के वो किसी भी तरह की एरर को पकड़ सकता है, लेकिन उसे हमेशा आखिरी में रखना चाहिए, वरना वो पहली सारी एरर्स पकड़ लेगा। मैंने देखा है कि else और finally भी होते हैं इसमें। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मतलब else की क्या जरूरत है अगर try कामयाब रहा, और finally हमेशा क्यों चलता है चाहे एरर आए हो या नहीं? हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। देखिए, else ब्लॉक ऑप्शनल है और वो तब चलता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आता, बिल्कुल साफ सुथरा निकल गया। ये उस कोड को रखने के लिए अच्छा है जिससे आप सिर्फ तभी चलाना चाहते हैं जब कोई एरर ना आए हो। अच्छा, मतलब एरर फ्री वाले केस के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है फाइनली, ये भी ऑप्शनल है लेकिन ये हमेशा चलता है, ऑलवेज, चाहे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आया हो या नहीं आया हो, चाहे उसे एक्सेप्ट ने पकड़ा हो या नहीं पकड़ा हो, फाइनली वाला कोड चलेगा ही चलेगा हमेशा। क्यों? ये बहुत जरूरी है रिसोर्स क्लीनअप के लिए। जैसे आपने कोई फाइल खोली तो उसे बंद करना जरूरी है, कोई नेटवर्क कनेक्शन बनाया उसे खत्म करना है। फाइनली पक्का करता है कि यह जरूरी काम हमेशा हो, चाहे बीच में कुछ भी गड़बड़ हो जाए। हाँ, मुझे याद है फाइलों के साथ काम करते हुए ये फाइनली का इस्तेमाल, तब समझ आया था कि फाइल बंद करना कितना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना डेटा करप्ट हो सकता है या रिसोर्स लॉक रह सकता है। बिल्कुल, ये कोड को मजबूत रोबस्ट बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, पाइथन में एरर्स को समझना जरूरी है, सिंटैक्स एरर से लेकर रन टाइम एक्सेप्शंस तक। हमने देखा कि पाइथन में बहुत से बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, हम रेज और असर्ट से खुद भी एक्सेप्शन उठा सकते हैं, और सबसे जरूरी ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली का इस्तेमाल करके इन्हें ठीक से हैंडल कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अचानक बंद ना हो जाए, भरोसेमंद रहे। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। सोचिए क्या होगा अगर एक फाइनली ब्लॉक, जिसे तो हमेशा चलना ही है, वो खुद ही एक नया एक्सेप्शन पैदा कर दे। ये जो सामान्य एक्सेप्शन हैंडलिंग का फ्लो है उसे कैसे प्रभावित करेगा, इस पर थोड़ा विचार करना कोड की मजबूती को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।